kuchenki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 maja, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Marek Pęk, nowym wicemarszałkiem Senatu. Będę te obowiązki wykonywał z maksymalnym zaangażowaniem, uczciwie, najlepiej jak potrafię, dla Rzeczpospolitej. Zastąpił Stanisława Karczewskiego. W nocy intensywny deszcz na południu Polski, na północy przymrozki, ostrzega IMGW. Rosjanie przy okazji różnych wyborów będą mogli głosować korespondencyjnie. Tak zdecydowali deputowani. Senat wybrał Marka Pęka z PiSu na wicemarszałka Izby Wyższej. Za jego kandydaturą głosowało 95 senatorów, dwóch wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Powiem szczerze, że biorąc pod uwagę chwiejność obecnej większości w Senacie, z tak zwanej ostrożności procesowej głosowałem za sobą, ale okazało się to zupełnie zbędne. Tym bardziej dziękuję senatorom reprezentującym większość, że poparli moją kandydaturę. Zapewniam, że będę te obowiązki wykonywał z maksymalnym zaangażowaniem, uczciwie, najlepiej jak potrafię, dla Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Wcześniej Senat odwołał z funkcji wicemarszałka Stanisława Karczewskiego, który wczoraj zrezygnował ze stanowiska, ale nadal będzie łączył mandat senatora z wykonywaniem zawodu lekarza. Za pracę w Izbie dziękował mu marszałek Tomasz Grodzki. Proszę pozwolić mi, abym z tego miejsca podziękował panu marszałkowi za jego służbę w Senacie dla dobra Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Stanisław Karczewski zapewnił, że nadal będzie służył Polsce. Prezydent wyraził przekonanie, że przesłanie Jana Pawła II dotrze także do ludzi młodych, którzy nie pamiętają osobiście papieża Polaka. Andrzej Duda wspominał w publicznej telewizji Ojca Świętego w związku z przypadającą wczoraj rocznicą zamachu na papieża i obchodzoną w najbliższych dniach setną rocznicą urodzin Karola Wojtyły. Prezydent Duda mówił, że te dni będą okazją do wspomnień dla tych, którzy papieża pamiętają, ale nie tylko. Mam nadzieję, że ta setna rocznica i te dni, ten najbliższy weekend pod znakiem naszego Ojca Świętego Jana Pawła II będzie takim pięknym momentem wspomnień dla tego pokolenia JP2, które pamięta i dla którego to rzeczywiście są takie wspomnienia niezwykle wzruszające, ale również i dla młodych, którym mam nadzieję, że w tym czasie jak najwięcej uda się przekazać i na ten temat powiedzieć, że będą mogli posłuchać, a mam nadzieję, że też sami się zainteresują. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Na stolicy Piotrowej zasiadł w 1978 roku. Zmarł w kwietniu 2005. Przed przymrozkami i intensywnym deszczem ostrzegają synoptycy. W nocy będzie mocno padać w południowych województwach Polski, zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Południowa część województwa śląskiego, województwo małopolskie, podkarpackie i południowa część województwa lubelskiego. Tam może spaść deszczu od 25 do 35 mm. Ostrzeżenia przed przymrozkami wydano dla północnej Polski. Temperatura spadnie przy gruncie do minus 4 stopni. Rosyjscy deputowani przyjęli ustawę o możliwości udziału w wyborach i referendach za pomocą nowoczesnych środków technicznych. Nowe przepisy pozwalają na głosowanie internetowe i korespondencyjne, a także umożliwiają kandydatom zbieranie podpisów za pomocą jednego z portali rządowych. Ustawa dotyczy wyborów i referendów wszystkich szczebli. Projekt zgłosiła rządząca partia Jedna Rosja, która chce, aby we wrześniu bez przeszkód Rosjanie mogli wybrać przedstawicieli terenowych organów władz. Inicjator zmiany, deputowany Dmitrij Wiackin, zapewnił, że korespondencyjny i zdalny tryb nie będzie wykorzystany do przeprowadzania plebiscytu w sprawie kremlowskich poprawek do konstytucji. Politolog Dmitrij Oreszkin stwierdził w rozmowie z Radiem Echo Moskwy, że zgoda Kremla na tego typu zmiany oznacza, że Władimir Putin wciąż traci poparcie społeczne. W ocenie politologa nikt nie będzie w stanie kontrolować uczciwości procesu głosowania i liczenia głosów. W normalnych warunkach niewiele wiadomo o przebiegu wyborów, a w przypadku głosowania zdalnego nikt nie zostanie dopuszczony do komputerów, podkreśla Dmitrij Oreszkin. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Para sokołów wędrownych z elektrowni Bełchatów ma trojaczki. Potomstwo drapieżników już wkrótce zostanie zaobrączkowane. Sokoły wędrowne zadomowiły się na terenie bełchatowskiej elektrowni ponad rok temu. Zamieszkały na galerii nawęglania jednego z bloków energetycznych na wysokości 75 metrów. W tym roku przeprowadziły się na sąsiednią galerię i tam doczekały się trojaczków. To nie pierwsze potomstwo sokolej pary na terenie bełchatowskiego giganta. W ubiegłym roku wykluło się pierwsze piskle. Jeszcze w tym miesiącu wszystkie młode dostaną swoje obrączki. Dwa miesiące temu ornitolodzy zamontowali na dachu jednego z bloków energetycznych specjalną budkę, która w przyszłości stanie się docelowym domem dla sokołów. Monika Gosławska, Radio Łódź. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz, głównie na południu i południowym wschodzie Polski. Jak już informowaliśmy, opady mogą być intensywne. Termometry pokażą od minus 1 do plus 8, na północy przy gruncie minus 4 stopnie. W czwartek na południu i północy deszcz, w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg. Będzie od 11 stopni w Suwałkach do 14 we Wrocławiu i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Zegarze grubo po północy, a to oznacza, że mamy już czwartek, 14 dzień maja. Za konsoletą Grażyna Oczkowska realizuje program do 6 rano. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Po ciemnej stronie mocy dzisiaj nasze 650. spotkanie i to dzisiejsze będzie drugie w kolejności w tym roku filmowe. Dopiero drugie. I jak to bywa przy audycjach naszych spotkaniach filmowych, od razu ciepło zapraszam na naszą grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. Proszę się meldować, gdzie jesteście, gdzie słuchacie, jak wam mija maj, ten taki bardzo przedziwny maj. Low na początek. do miniserialu Devs, a tak naprawdę Deus, stworzonego i napisanego i wyreżyserowanego przez Alexa Garlanda, powstały dwie muzyczne płyty. Ścieżka utworów zebranych, gdzie między innymi znalazł się utwór Congregation, Low, i druga płyta z muzyką napisaną specjalnie do Deus, napisaną przez bardzo zacne grono. Ben Salisbury, Jeff Barrow i The Insects. To jest pierwszy album, do którego dziś sięgamy, z szufladki filmowej, idealnie skomponowany pod rozważanie o wolnej woli, związkach przyczynowo-skutkowych negujących istnienie klasycznie rozumianej wolnej woli, o wierze, o etyce, o żałobie i technologii, która najstarsze pytania świata stawia w zupełnie nowym świetle. Kto na stałej liście ma obrazy Ex Machina i Annihilation Alexa Garlanda, i tu bym dorzuciła jeszcze Sunshine z 2007 roku, jeden z lepszych i mocno niedocenionych science fiction filmów. Temu szczerze polecam obejrzenie Deus. Ben Salisbury, Jeff Barrow, The Insects i muzyka do Deus, Po ciemnej stronie mocy. Thank you. Zostań w domu z trójką. piosenka Bena Salisbury'ego, Jeffa Barrowa i The Insects, skomponowana do miniserialu Deus Alexa Garlanda. Kolejny album, po który sięgamy, to kompozycje napisane przez Volkera Bertelmana, dopiero co wydane, chociaż ten niemiecko-izraelski dokument, któremu towarzyszyły, Farewell Herr Schwarz, miał swoją premierę w 2014 roku. Thank you.